1899 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 1899 z kodem rabatowym taniej o 1000 zł. Media Expert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, minęła 16. Wojciech Zawiała. Dzień dobry. Serwis Trójki, Artur Ewertowski. Minister Sprawiedliwości nie składa broni w sprawie Romanowskiego i Funduszu Sprawiedliwości. W planach są kolejne kroki prawne. Przedłużono zakaz kąpieli w Gdańsku, Brzeźnie i Jiltkowie oraz w Sopocie. Powód to wykrycie w wodzie substancji ropopochodnej. Iran odrzuca oskarżenia o planowanym ataku na kandydata na prezydenta USA, Donalda Trumpa. Minister Sprawiedliwości i prokurator generalny zapowiada dalsze działania w sprawie posła Marcina Romanowskiego i Funduszu Sprawiedliwości. Decyzja sądu nie przekreśla całego śledztwa, powiedział Bodnar. Na jego konferencji był Karol Darmoros. Karolu, jakie będą dalsze kroki prokuratury w tej sprawie? Na razie prokuratura oczekuje na pisemne uzasadnienie postanowienia sądu w sprawie zwolnienia Marcina Romanowskiego. Od tego momentu śledczy będą mieli tydzień na ewentualne odwołanie, którego złożenie zasugerował minister Bodnar. Jesteśmy w tej szczególnej sytuacji, że mamy nieprawomocne postanowienie sądu pierwszej instancji. Teraz sprawa będzie przedmiotem wyjaśnień, później będzie orzekał w tej sprawie sąd drugiej instancji. Adam Bodnar dopuszcza też scenariusz, w którym to prokuratura wystąpi jednak o uchylenie immunitetu członka Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. Prokuratura zrobi wszystko, co w mocy, aby oczywiście w żaden sposób osoba, na której ciążyć mogą tak poważne zarzuty, nie uciekła od odpowiedzialności. Minister Sprawiedliwości mówił też o innych śledztwach związanych z działaniami poprzedniego rządu. Zapowiedział, że w najbliższym czasie zostanie skierowany wniosek do Europarlamentu w sprawie immunitetu Michała Dworczyka. A relacjonował Karol Darmoros. Co najmniej do piątku utrzymany zostanie zakaz kąpieli w Gdańsku, Brzeźnie, Jelitkowie oraz w Sopocie. Badania potwierdziły obecność substancji ropopochodnej w wodzie. Plama nie powiększa się, ale się przemieszcza. My musimy zadbać o bezpieczeństwo mieszkańców i naszych gości. Zrozumieją to, że taka sytuacja potrwa kilka dni. Naprawdę zadbamy o to, żeby to wszystko wróciło szybko do normalności. Miasto żyje w sezonie, też przyjeżdżają nie tylko po to, żeby spędzić czas na plaży, a jeżeli ktoś się chce wykąpać w morzu, naprawdę są do tego cały czas otwarte kąpieliska i tam zachęcamy do kąpieli wodnych. Tłumaczył wiceprezydent Gdańska Piotr Borewski. Zakaz dotyczy wyłącznie kąpieli. Przebywanie na plaży jest dozwolone. W Gdańsku do wody można wchodzić na kąpieliskach na Stogach, Ogórkach Zachodnich i Wyspie Sobieszewskiej. W Trójmieście biała flaga powiewa także na wszystkich plażach w Gdyni. Iran odrzuca oskarżenia, jakoby planował atak na kandydata na prezydenta USA Donalda Trumpa, podał MSZ w Teheranie, komentując opublikowane dzień wcześniej informacje stacji CNN. Zarzuty te mają wrogie motywy i cele polityczne, przekazano. Jednocześnie władze podały, że są zdeterminowane, aby pociągnąć byłego prezydenta USA do odpowiedzialności karnej za udział w zabiciu irańskiego generała Kasema Sulejmaniego. Były dowódca Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej został zabity na rozkaz Trumpa w 2020 roku. Przylatują o 6 rano, siadają na liniach energetycznych i o 8 odlatują. I tak codziennie od czerwca do sierpnia. Na koniec serwisu o jaskółkowym fenomenie we wsi na Cyprze opowie Michał Jędrkowiak. Jedna jaskółka wiosny nie czyni, ale dziesiątki tysięcy są dla mieszkańców Mesany jasnym znakiem, że przyszło lato. Linie energetyczne uginają się pod ciężarem tysięcy ptaków, delikatnie je kołysząc. Jaskółki, gdy nie huśtają się na przewodach, zajmują się młodymi w gniazdach, które wiją na dachach, a czasem nawet w budynkach. Periklis Masakaris z Mesany mówi, że już trzeci raz zgłosił zjawisko ornitologom z Nikozji, ale nawet się nie odezwali. Trochę ich rozumiem, bo musieliby tu przyjechać bardzo wcześnie rano, a ze stolicy jest daleko. Ale jak twierdzi, to byłoby poświęcenie, ale warto. To jest fenomen jedyny w swoim rodzaju. Według części ekspertów dwugodzinne poranne posiedzenia jaskółek w Mesanie mogą być sposobem komunikacji albo metodą na zorganizowanie się tej ptasiej społeczności. Pewności nie ma nikt. Michał Jędrkowiak, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A teraz już sport, Norbert Michalak. Igrzyska olimpijskie w Paryżu coraz bliżej, zostało już tylko 9 dni. Przed polskimi sportowcami ślubowanie, ale też ostatnie szlify. Czasu nie marnują polskie florecistki, które przygotowują się w Cetniewie. Pod koniec czerwca w Bazylei biało-czerwone zdobyły srebrny medal Mistrzostw Europy w drużynie, a Julia Walczyk-Klimaszyk sięgnęła po brąz w rywalizacji indywidualnej. Walczyk-Klimaszyk uważa, że walki w paryskim Wielkim Pałacu mogą być trudne ze względu na wysoką temperaturę. Powiem szczerze, że długo myśleliśmy, jak się przygotować, bo na sali może być ciepło, może świecić słońce, chociaż widziałam, że zakryli te okna. To jedno nam odchodzi od takich przygotowań, ale warto taką salę sobie obejrzeć przed zawodami. To jeszcze w kontekście igrzysk i związanych z nimi ciekawostkami. Gruzińska strzelczyni Nino Saukwadze wystąpi w Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu po raz 10. 55-letnia Gruzinka startuje w Igrzyskach od 1988 roku. Wczoraj reprezentacja Kiliana Mbappé w Realu Madryt, a dziś kolejna dobra informacja dla fanów królewskich. Luka Modric przedłużył kontrakt. 39-letni pomocnik podpisał umowę do końca czerwca 2025 roku. W poprzednim sezonie La Liga chorwacki piłkarz zdobył Mistrzostwo Hiszpanii, wystąpił w 32 ligowych meczach, strzelił 6 goli i zanotował 2 asysty. Nowego piłkarza ma też zespół z polskiej ekstraklasy Górnik Zabrze, to Taufik Ismahil. W minionym sezonie 24-letni pomocnik z Nigerii był zawodnikiem drugoligowego belgijskiego SK Beveren. W 30 meczach strzelił 6 goli. Znów mamy ostrzeżenia przed burzami i upałem. Pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia przed burzami dla południowo-wschodniej części kraju i ostrzeżenia drugiego stopnia przed upałem dla wschodniej Polski. I to są poważne ostrzeżenia, bo wiążą się z opadami do 80 mm i porywami wiatru do 85 km na godzinę. Prawdopodobieństwo wystąpienia burz wynosi 70%. Temperaturę jeszcze Państwu podam. Od 21 stopni nad morzem, 29 stopni w centrum, do 30 stopni na Mazowszu, Lubelszczyźnie i ziemi przemyskiej. Ogłoszenie społeczne. Kampania społeczna Polskiego Radia i 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. To już ponad pół roku bez abonamentu dla Polskiego Radia i większości rozgłośni regionalnych. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji Macieja Świrskiego nie przekazuje spółkom należnych środków. Jesteśmy dla Was i blisko Waszych spraw. Bez abonamentu nie będzie reportaży, programów interwencyjnych, regionalnego sportu czy informacji. Zostanie tylko cisza, dłuższa niż 4 sekundy. To Wasze pieniądze, dzięki którym powstaje nasz misyjny program. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji łamie prawo. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Euro zyskaj kod rabatowy na kolejne zakupy. Aż 100 zł za każde wydane 1000 na cały asortyment. Z wyłączeniem produktów Apple, przedsprzedaży, kart podarunkowych, sprzedaży towarów z dokumentem tax free i usług. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Agnieszka Łukasiewicz, Ewa Lipowicz, Daniel Leśniewski i Wojciech Zawioła. Dzień dobry jeszcze raz. Środa, 17 dzień lipca 2024 roku. Zaczynamy popołudniową audycję. Zapraszamy do Trójki. Wczoraj pytałem Państwa, czym w takie upały dojeżdżać do pracy? Czy na przykład rowerem, narażając się na upał, czy może samochodem z klimatyzacją? Pytanie jest aktualne, 2 2 7 3 i od tego chciałem zacząć. No i chyba, że jesteśmy na L4, to chodzi o ten dojazd do pracy. Do pracy nie jedziemy wtedy, no i właśnie między innymi o zwolnieniach chorobowych będziemy dziś rozmawiać, na przykład jak pracodawca może sprawdzić stan chorego. Ale to nie wszystko, oczywiście porozmawiamy o kobietach w sporcie, odnosząc się do Sariny Wiegman, która miała być trenerką męskiej reprezentacji Anglii w piłce nożnej, ale nie będzie. No i właśnie o tym będziemy rozmawiać. Coraz częściej też zaglądamy w stronę Paryża, tak po olimpijsku. Sekwana dzisiaj była sprawdzana przez mer Paryża. I zapytamy też o białe plamy internetowe w Polsce, bo w XXI wieku jeszcze takie istnieją. A zaczynamy z pełną energią. Reach out, touch faith. Chyba nie mogliśmy lepiej zacząć. Personal Jesus, Depeche Mode z płyty Violator. Jeden z największych utworów zespołu Depeche Mode jest na liście 500 utworów wszechczasów przez magazyn Rolling Stone uznanych. No to mamy 16:13 w tej chwili. Zapraszamy do Trójki. XXI wiek, Polska, Europa Środkowa. Miliony obywateli nie mają lub mają znacznie ograniczony dostęp do szerokopasmowego internetu. To mieszkańcy tak zwanych białych plam, czyli miejsc, w których nie ma dobrego zasięgu sieci bezprzewodowej lub brakuje światłowodów. Najnowszy raport Ministerstwa Cyfryzacji jak na dłoni pokazuje skalę tego problemu. Mapa białych plam ma zmobilizować samorządy do tworzenia zachęt dla operatorów. Może się jednak okazać, że w wielu miejscach i tak na zasadach komercyjnych szybciej sieci nie da się zbudować. Kuba Witkowski. Jak ważny jest dostęp do dobrego internetu, pokazał czas pandemii i pracy zdalnej. Coś trzeba było uruchomić, przetworzyć przez system. No i bach, akurat miałem awarię w tym momencie systemu. Dobra i niezawodna sieć była też wtedy potrzebna do nauki. Teraz słyszycie mnie dobrze? Tak. Tosia, które to są twoje książki? No, drugie. No, 4 strony, więc to musimy zrobić zdjęcie i wysłać pani. I wydawałoby się, że co jak co, ale dziś po tych doświadczeniach każdy w Polsce ma dostęp do dobrego internetu. Nic bardziej mylnego. Często rozłącza internet na drodze Warszawa-Łódź, to na pewno. Bywa czasem tak, że ucieka zasięg. No ja mam ten internet i to też jest światłowód, aczkolwiek, no tak, rzeczywiście niedawno i czekaliśmy na to długo, więc to było święto. Jeżeli chodzi ogólnie o dostęp do internetu szerokopasmowego, to białych plam w całym kraju bez zasięgu ogólnie jest 1,5 miliona punktów adresowych. Grzegorz Czwordon z Ministerstwa Cyfryzacji. Natomiast punktów adresowych bez szybkiego internetu, czyli takiego powyżej 100 megabitów na sekundę, no to już mamy 2,5 miliona. Dwa dni temu wróciłam tutaj okolice Lublina i wszystko działało, jak śmigało. Byłam niedawno w Gdańsku, wszystko działało, w górach byłam, wszystko działało, więc ja nie widzę tego. Doskonale widać to w najnowszym raporcie resortu, który po raz pierwszy bardzo dokładnie wskazuje takie miejsca. Pokazujemy w każdej gminie, w każdym powiecie, województwie i też dla całego kraju, ile jest białych plam, ile jest zasięgów, czy per gospodarstwo domowe, jakie są plany inwestycyjne i też samorządom pokazujemy, no i też przedsiębiorcom telekomunikacyjnym, ile jest zgłoszeń zapotrzebowania na internet z danego terenu. Niestety, jak się okazuje, nie wszędzie prywatni dostawcy chcą inwestować, mimo że chętni na internet znaleźliby się. I to dotyczy nie tylko światłowodów, ale i masztów z internetem bezprzewodowym. Pamiętajmy o tym, że operatorzy działają komercyjnie i absolutnie nie mają żadnego interesu w tym, żeby stawiać stacje tam, gdzie one są niepotrzebne. Michał Połzun, ekspert do spraw telekomunikacji. One są stawiane tylko i wyłącznie tam, gdzie rzeczywiście jest zapotrzebowanie na te usługi, no i mówiąc krótko, da się na nich zarobić. Z naszych analiz wynika, że kilkadziesiąt tysięcy adresów w Polsce jest trwale nieopłacalnych, żeby wybudować światłowód. Mówimy tutaj o kwotach podłączenia rzędu od 50 tysięcy złotych do nawet 1,5 miliona. Jeden adres to są takie kwoty. I dlatego też myślimy o innych modelach, czy to finansowanie inwestycji, bądź też innych, neutralnie technologicznie, typach dostępu do internetu, mobilnych, niemobilnych, które będą tańsze w utrzymaniu, a także analizujemy możliwość prowadzenia tak zwanego bonu łączności, czyli dofinansowania do podłączenia gospodarstwa domowego i też sfinansowania w pewnej części abonamentów. Analizy dotyczące ewentualnego wprowadzenia bonu z dopłatami zakończą się w grudniu. Raport resortu cyfryzacji ma być zachętą dla samorządów również do takiego opracowywania planów miejscowych, by układanie światłowodów było łatwiejsze i tańsze. Na cenę szerokopasmowego internetu mogą też wpłynąć niższe opłaty z tytułu korzystania z pasa drogowego. A mają Państwo internet? Tak w ogóle? 2 2 7 3. Every step that I ran to you, only blue or black days, electing strange perfections in any stranger I choose. Would things be easier if there was a right way, honey? There is no right way, and so I fall in love just a little, oh, a little bit every day with someone new. I fall in love just a little, oh, a little bit every day with someone new. I fall in love just a little, oh, a little bit every day with someone new. I fall in love just a little, oh, a little bit every day with someone new. There's an art to life's distraction, to somehow escape the burning weight, the art of scraping through. Some like to imagine the dark caress of someone else, I guess any thrill will do. Would things be easier if there was a right way, honey? There is no right way. And so I fall in love just a little, oh, a little bit every day with someone new. I fall in love just a little, oh, a little bit every day with someone new. I fall in love just a little, oh, a little bit. How pure, how sweet the love, Aretha, that you would pray for him. 'Cause God knows I fall in love just a little, oh, a little bit every day with someone new. I fall in love just a little, oh, a little bit every day with someone new. I fall in love just a little, oh, a little bit every day with someone new. I fall in love just just a little, oh, little bit. Every day with someone new. I fall in love just a little, oh, little bit. Every day with someone new. I fall in love just a little, oh, little bit. Hozier, Someone New w Trójce. Choroba to nic miłego, zwłaszcza latem. Okazuje się jednak, że niektórzy po prostu lubią chorować. I chorują od poniedziałku do piątku, przez kilka tygodni, a nawet miesięcy. Kto może sprawdzić stan zdrowia takiego pięciodniowego chorego, który przebywa na zwolnieniu kilka miesięcy? Sprawdzał Jacek Frenzel. Zgodnie z przepisami w ciągu roku możemy bez przerwy przebywać na zwolnieniu lekarskim 182 dni. Jednak jak wynika z praktyki, są i tacy, którzy ten okres potrafią wydłużyć i to znacznie. Jeżeli ktoś bierze zwolnienie lekarskie od poniedziałku do piątku i bierze takie zwolnienie później następnego tygodnia od poniedziałku do piątku, to dalej wybiera z tej puli 182 dni. Mówi Paweł Żebrowski, rzecznik ZUS. Jeżeli przerwa przekroczy 60 dni między tymi zwolnieniami, to dopiero wtedy rozpoczyna tak zwany nowy okres zasiłkowy, a więc liczenie tych 182 dni zaczynamy od początku. Celem zwolnienia jest powrót do zdrowia, jeżeli pracownik jest chory. Tylko w takim celu zwolnienie powinno być wykorzystywane. Podkreśla dr Paweł Łuczak, Katedra Zarządzania Zasobami Ludzkimi Uniwersytetu Łódzki. Natomiast faktycznie niektórzy pracownicy zachowują się nieetycznie i wykorzystują zwolnienia, czy to po to, aby po prostu odpocząć, jeżeli nie otrzymali urlopu wypoczynkowego, czy też po to, aby po prostu w tym czasie zająć się innymi rzeczami, na pewno nie tym, którym służy tak naprawdę zwolnienie lekarskie. Niektórzy pracownicy wykorzystują zwolnienia po to, aby dokończyć remont, czy aby pojechać na wakacje, czy też po to, aby w tym czasie podjąć inną pracę zarobkową. Zazwyczaj w tej sytuacji jest to praca nigdzie nie zarejestrowana, tak zwana praca na czarno. Podczas kontroli inspektorów ZUS ujawniono m.in. przypadek mężczyzny, który w trakcie świadczenia rehabilitacyjnego remontował dom, choć zwolnienie było przyznane w związku ze schorzeniem kręgosłupa. Czy też wyjątkowo kreatywne zachowanie pracownika zakładu pogrzebowego w Bydgoszczy, mówi Krystyna Michałek z tamtejszego oddziału ZUS. Osobę kontrolowaną nasi pracownicy zastali w trumnie. Były też inne zastanawiające przypadki. Jedna z osób, która była na zwolnieniu lekarskim, brała udział w pracach komisji wyborczej. Dziwne zwolnienie, ale niestety w naszych realiach dość typowe. Mówi Aleksandra Woźniak, radca prawny, dodając, że pracodawcy coraz częściej borykają się ze zwolnieniami pracowników od poniedziałku do piątku. Jeżeli lekarz rzeczywiście uważa, że na takim przykładzie piątek jest tym dniem, który jest ostatnim dniem niezdolności do pracy, to oczywiście takie zwolnienie może wystawić. Jeżeli ten ubezpieczony, ten chory stawia się do niego na kolejne badanie w poniedziałek i lekarz decyduje, że uzasadnionym jest wydanie mu kolejnego zaświadczenia lekarskiego o niezdolności do pracy, to oczywiście może to zrobić. Na dzień dobry nie ma w tym nic nieprawidłowego. A gdy sytuacja się powtarza w kolejnych tygodniach? Pracodawca może albo sam skontrolować, czy zwolnienie lekarskie jest wykorzystywane w sposób prawidłowy. Może też wystąpić do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o przeprowadzanie tak zwanej kontroli w zakresie orzekania. Jeśli chodzi o kontrolę zwolnień lekarskich, to ZUS posiłkuje się sztuczną inteligencją. Jest specjalny algorytm, który typuje zwolnienia lekarskie do kontroli. Typuje przede wszystkim zwolnienia tam, gdzie istnieje największe ryzyko nadużyć, ale też ten algorytm typuje zwolnienia losowo, czyli w zasadzie każdy, kto jest na zwolnieniu lekarskim, może zostać wylosowany do kontroli. Jeżeli w sposób niezgodny z przeznaczeniem wykorzystują zwolnienie lekarskie, to w pewnych sytuacjach stanowi to ciężkie naruszenie obowiązków pracownika wobec pracodawcy i może wiązać się z innymi sankcjami, jak chociażby rozwiązanie przez pracodawcę takiej umowy z powodu ciężkiego naruszenia obowiązków pracowniczych. Warto przemyśleć, czy chorując od poniedziałku do piątku i potencjalnie zyskując dodatkowych około 50 dni zwolnienia, warto podejmować takie ryzyko? Pamiętajmy, że podczas badania lekarz orzecznik może skierować nas na dodatkowe badania konsultacyjne lub uznać, że nasze zwolnienie jest niewłaściwe i zakończy je w dniu badania.

Spokojnie, kochanie. Kupiłam w aptece Litorsal Senior. Suplement diety dopasowany do potrzeb ludzi w moim wieku. Litorsal Senior pozwala właściwie nawodnić organizm i uzupełnić elektrolity. I co ważne, wspiera też układ krążenia i układ nerwowy. Litorsal Senior? Moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia. Zdrowid. No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze... Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze. Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowid Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów. Suplement diety Zdrowid Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi. Zdrowid Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza. Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowid. Spółka ZOO. Żegnamy reklamy. Zapraszamy do trójki, minęła 16.30. Ekonomia, Sylwia Zadrożna. Zapraszam. 2482 dolary za uncję to nowy rekord cen złota. Złoto drożeje na rynkach światowych, a przyczynia się do tego sytuacja w Stanach Zjednoczonych, mówi Tomasz Gessner, analityk finansowy w TAVEX. Po ostatniej kombinacji danych o niższej od prognoz inflacji w połączeniu z wyższym odczytem stopy bezrobocia pojawiła się dyskusja na temat mocniejszych bądź większej ilości cięć stóp procentowych przez Fed. Sam Jerome Powell sygnalizował na początku tygodnia, że nie będzie czekał z obniżkami stóp do momentu, aż inflacja zejdzie do 2% celu. Obecnie rynek jest niemal pewny, że pierwsza obniżka będzie miała miejsce we wrześniu. W pewnym stopniu do wzrostu cen złota przyczynia się także napięta sytuacja polityczna w Stanach i taniejący dolar. U nas za uncję złota ponownie trzeba płacić niemal 10 tysięcy złotych. Jeśli matka i ojciec nie mają ograniczonej władzy rodzicielskiej i oboje zajmują się dzieckiem, to samotnie wychowującym rodzicem jest ten, który w większym stopniu uczestniczy w procesie wychowawczym. Taki rodzic może korzystać z preferencyjnego rozliczenia podatków, podaje prawo.pl. Poczta Polska uruchomiła nowy sklep internetowy. W jego ofercie znajduje się kilka tysięcy produktów z różnych kategorii, m.in. artykuły szkolne. Będzie można tam też kupić znaczki, kartony, koperty, foliopaki i prasę. Do 3 milionów złotych na projektowanie i wdrożenie nowych produktów mogą dostać mikro, małe i średnie firmy w ramach działania Wzornictwo w MŚP, poinformowała dziś Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Termin składania wniosków upływa 25 lipca. Dolar kosztuje dziś po południu 3 zł 92 grosze, euro 4,29, frank szwajcarski 4,43, a funt brytyjski 5 zł i 11 groszy. Dziś niespokojna, burzowa pogoda w południowo-wschodniej części kraju. W pozostałych rejonach zachmurzenie z możliwymi przelotnymi opadami deszczu, no i ostrzeżenia przed burzami dla południowo-wschodniej części kraju i przed upałem dla wschodniej Polski. Nie jest tak gorąco jak wczoraj, ale to nie znaczy, że jest dużo chłodniej. Od 21 stopni nad morzem przez 29 stopni w centrum do 30 stopni na Mazowszu, Lubelszczyźnie i ziemi przemyskiej. Pojawiły się już dwa tematy, zapraszamy do trójki, zapraszamy do dyskusji oczywiście, 2 2 7 3, a dla zachęty Tina Turner. Those manly advances. real. You're not pretending. Let's make a deal. Cause my heart's depending on you. Oh, I don't wanna lose you. Tego lata pogoda, mam wrażenie, jest jeszcze bardziej tematem numer jeden niż w poprzednich latach. Mamy sytuację dość niespotykaną, bo te upały są przemieszane przez ulewy, przez burze, więc tak naprawdę trudno powiedzieć o suszy, prawda? A jednak suszę hydrologiczną w tej chwili mamy. Łączymy się z Pawłem Staniszewskim z IMGW. Dzień dobry. Witam serdecznie. Z hydrologiem tego instytutu. Panie Pawle, rzeczywiście mamy do czynienia z suszą hydrologiczną. Jest takie pojęcie, które można jakoś konkretnie zdefiniować? Tak, jeśli chodzi o suszę hydrologiczną, wystarczy wejść na naszą stronę hydro-IMGW, gdzie wydane są ostrzeżenia hydrologiczne i na żółto świecą się ostrzeżenia właśnie związane z tymi opadami burzowymi i to są głównie dla rzek, gdzie będziemy obserwować jeszcze dzisiaj gwałtowne wzrosty stanu wody. To są takie gwałtowne, szybkie wzrosty stanu wody spowodowane tymi opadami krótkimi, ale bardzo intensywnymi, szczególnie dzisiaj na południu kraju. Ale również zobaczymy kolor szary. I szary mówi nam o tym, że zostały wydane ostrzeżenia hydrologiczne na suszę hydrologiczną. Czyli dzisiaj wydaliśmy kolejne dla Bugu i jedno na Dolnym Śląsku. Czyli susza hydrologiczna to nie jest taka prawdziwa susza, kiedy brakuje wody, tylko po prostu tej wody w pewnych momentach nagle jest więcej, tak? Nie. Susza hydrologiczna polega na tym, że dla naszych stacji hydrologicznych musi być notowany przepływ poniżej średniego niskiego przepływu. Jest to średni niski przepływ wyliczony z wielolecia, zwyczaj z 30 do 50 lat dla danej stacji w danym profilu na rzece. I jeśli ten stan wody, czy przepływ, a to za tym idzie stan wody, właśnie spada poniżej tej wartości i trwa to 10 dni, i obserwujemy dalsze prognozy, które mówią nam o tym, że tych opadów wcale nie będzie więcej, ta sytuacja się nie poprawi, wtedy wydajemy ostrzeżenie dla tej części zlewni lub dla całej zlewni, dla całej rzeki. Mówimy wtedy o suszy hydrologicznej, gdyż deficyt opadów, nawet jeśli występują te opady, tak jak teraz to burzowe, ale są to krótkie opady, a parowanie jest na tyle duże, tak jak pan mówił, są to upały, to już drugi tydzień upałów, fali upałów i średnie temperatury dobowe są bardzo wysokie, powoduje, że ten deficyt opadów jest na tyle duży, że rzeka pobiera wody z wód podziemnych, gruntowych, a co za tym idzie, kolejnym etapem będzie susza hydrogeologiczna, czyli tych wód podziemnych, bo ta rzeka musi skądś wyczerpywać te zasoby wodne, czy korzysta z wód ziemnych. No i wtedy ta susza się pogłębia, bo żeby zaspokoić suszę meteorologiczną, wystarczy ten opad, który jakiś tam notujemy, żeby zaspokoić i powrócić do stanu naturalnego suszy hydrologicznej. Potrzebujemy tych opadów znacznie więcej, żeby tej wody w rzece przybyło, a żeby uzupełnić ten deficyt wody w ziemi, czyli zaspokoić i zakończyć suszę hydrobiologiczną, potrzebujemy dłuższego okresu opadów, żeby te zasoby wodne podziemne się uzupełniły. Więc susza hydrologiczna jest kolejnym etapem suszy. Mimo, że te opady mogą się pojawiać, jednak cały czas jest to deficyt w porównaniu do tego, jak mamy wysokie parowanie, a przy takich wysokich temperaturach jak teraz, oczywiście jest dużo większe niż w średnich, normalnych latach, jakich powinna być średnia temperatura dla Polski. Teraz w okresie lipca jest o 2,5-3 stopnia wyższa niż średnio z ostatnich 30 lat, mimo że te 30 ostatnich lat i tak były cieplejsze niż te lata 80. czy 70. Na ile ta sytuacja jest niebezpieczna dla nas? Na ten moment nie jest bardzo źle, gdyż uratowała nas trochę zima. W okresie zimowym mieliśmy bardzo mokre miesiące. Wczesna wiosna też była bardzo mokra. Wyjątkowo mokre, bo i padał deszcz, i padał śnieg, ale głównie padał ten deszcz, więc zasoby wodne, te podziemne się w jakimś stopniu uzupełniły. Nie było tak źle. Od 2015 niestety, po tej takiej długiej fali upałów w okresie sierpnia, a później nawet jeszcze przedłużającej się do września, mieliśmy taką notoryczną suszę prawie na terenie całego kraju. Przede wszystkim do rzeczy Odry, ale również właśnie tutaj w środkowej Wisły. I ta susza się przedłużała. Tak jak mówiłem, ta zima troszeczkę poprawiła sytuację, jednak ta fala upałów w lipcu znowu zaczyna pogłębiać tę suszę. Te zastrzeżenia dopiero wydajemy. Ta susza się, że tak powiem, rozkręca. Tym razem zlewni Wisły, bo i dopływ Wisły, Narew, i Bug, i Świder, i Pilica, i Bzura są tutaj objęte ostrzeżeniami na suszę hydrologiczną. Czyli te wszystkie większe rzeki w regionie mają ten deficyt opadów ze względu na te wysokie temperatury. A sprawdzałem prognozę, niestety najbliższe dni również będą gorące. Nie będą może już tak upalne. Jeszcze tam w okolicach niedzieli znowu się pojawi kilkudniowy upał na Mazowszu. Ale w tym regionie niestety ta susza będzie się dalej pogłębiała. Ostatnie opady, te właśnie burzowe, trochę poprawiły sytuację, ale tak jak wszyscy wiemy, te opady burzowe, tak jak wczoraj, występowały w okolicach Łomianek, na północy Warszawy, a na przykład na południu nie padało Warszawy wcale. Więc to poprawia sytuację, ale tylko bardzo punktowo. Przydałyby nam się takie opady kilkudniowe, związane z niżem, z niższymi temperaturami, żeby to regularnie popadało i uzupełniło ten deficyt wody w rzekach. No i również to, co się dzieje na południu kraju. Czym więcej tam pada, również to też tutaj Wisła reaguje na to w tej środkowej części. No niestety, jeśli chodzi o prognozy, ta susza hydrologiczna w tej części kraju, czyli w środkowej Wisły, czyli ta centralna część kraju, wschodnia część kraju, będzie się pogłębiała. A czy te zakazy korzystania z wody, na przykład podlewania ogródka, pomagają w takiej sytuacji? No na ten moment nie jest tak źle jak w ostatnich latach. Dopiero te ostrzeżenia wydajemy. W ostatnich latach wydawaliśmy już nawet w maju i ta susza była bardzo widoczna już w okresie wczesnej wiosny, kiedy ta wegetacja jest najbardziej zauważalna, najbardziej tej wody potrzebują rośliny. W tym momencie oczywiście ta susza jest pogłębiająca się ze względu na temperatury. Czy te zakazy pomagają? Kiedy susza jest bardzo intensywna i bardzo już jest w tym swoim stopniu rozwoju głęboka, czyli trwa kilka tygodni czy nawet miesięcy, tak, jakby oszczędzanie wody, jakikolwiek magazynowanie wody czy ograniczenie jej zużycia pomaga, bo jeśli susza trwa parę miesięcy, zasoby wodne są wyczerpywane z tych właśnie wód podziemnych, które bardzo trudno jest nadbudować i poziom wody w rzece na tyle opada, a temperatury wody są wysokie, że stwarza to realne zagrożenie dla ekosystemu całej rzeki, a co za tym idzie, to co mieliśmy sytuację na Odrze i na innych rzekach w Polsce, zanieczyszczenie jest na tyle wysokie przy niskim stanie wody, przy niskim przepływie, że stwarza zagrożenie dla istnienia całej rzeki. Bardzo dziękuję. Paweł Staniszewski z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Hydrolog Paweł Staniszewski. Dziękuję bardzo. O sytuacji hydrologicznej w kraju. Mamy suszę hydrologiczną. A skoro tak, to chyba teraz o żarze trzeba zaśpiewać. Happy Set. To wylana do poduszki, czy schowana gdzieś w rękawach. Ile znaczy dobre słowo, ile banał. Kto by co nie mówił, co by kto nie opowiadał. I co by się nie działo, no to życie leci dalej. Biegnę w ten żar rozpalony. Sobą inaczej nie umiem. bez wyjątku każdy zniknie za horyzont. No ale ty znów nie przesadzaj, nie podupadaj, przecież wrócą zaraz, kto by co nie gadał. I co by się nie stało, no to życie leci dalej. Biegnę w ten żar, rozpalone kamienie, boso po tej ziemi wysuszonej na popiół. Biorę co mi da, każdą winę na siebie, tylko chcę być sobą, inaczej nie umiem. Biorę co mi da, każdą winę na siebie sto, zrobię kroków w tył i rachunków sumienia, bo tylko chcę być sobą, sobą być na osi X, tuż na prawo za zerem. Para pa pa, para pa pa. Zapraszamy do Trójki, nadal o wodzie, ale tym razem za granicą i to po olimpijsku. Przepływająca przez Paryż Sekwana jest gotowa, aby przeprowadzić w niej olimpijskie zawody pływackie. Tak zapewniają władze francuskiej stolicy. Mer Paryża w świetle kamer wykąpała się dziś w rzece, aby to udowodnić. Oczyszczalnie Sekwany zajęło 8 lat, więc chyba jest co udowadniać. O szczegółach Michał Strzałkowski. Mer Paryża Anne Hidalgo weszła do wody ze specjalnego pomostu umieszczonego w centrum miasta, tuż obok paryskiego ratusza, w którym na co dzień urzęduje. Obserwowało to kilkadziesiąt kamer telewizyjnych. Wejście do wody było takie proste i przyjemne. Woda w Sekwanie jest naprawdę wspaniała. Może trochę zimna, ale w taki upał to w sumie zaleta. I proszę zobaczyć, ile wokół nas jest radości. Nawet słońce wyszło całkiem zza chmur. Razem z mer Paryża w Sekwanie wykąpał się też szef Komitetu Organizacyjnego Igrzysk Olimpijskich w Paryżu, niegdyś znakomity kajakarz górski, Tony Astange. Wioska olimpijska jest już gotowa. Przybywają pierwsi sportowcy, więc to, że gotowa jest również Sekwana, jest bardzo ważną wiadomością. Będziemy mogli w jej wodach rozegrać zawody pływackie, także te będące częścią triatlonu. To jest symboliczne, bo staramy się, aby te igrzyska były nie tylko spektakularne, ale także przeprowadzone w odpowiedzialny dla środowiska sposób. To moim zdaniem niezwykle istotne. Ostatnim testerem wody w Sekwanie był prefekt regionu paryskiego Marc Gillem. Udało nam się. Od 3 dni przeprowadzane codziennie badania stanu wody pokazały jej dobrą jakość. Oczywiście, gdyby doszło do wielkiej ulewy, to te odczyty się pogorszą, ale rzeka jest w takim stanie, że szybko się oczyści. Testy będziemy też prowadzić codziennie w czasie igrzysk. Ważne jest to, że Sekwana ma już pozostać czysta i po igrzyskach otworzymy miejskie kąpieliska. Bardzo wspieram ten projekt, pani burmistrz. Oczyszczenie Sekwany zajęło władzom Paryża 8 lat i kosztowało 1,5 miliarda euro. A była to wcześniej jedna z najbrudniejszych rzek we Francji. Poprzez rozegranie w niej maratonu pływackiego oraz części triatlonu chciano nawiązać do historii. To w wodach Sekwany rywalizowali pływacy na igrzyskach w 1900 roku, czyli w pierwszych w historii odbywających się we Francji i drugich w historii igrzyskach nowożytnych. Ale dużo było obaw o to, czy się uda, bo jeszcze 3 tygodnie temu woda nie spełniała standardów. Teraz jednak mogą się w niej kąpać także zwykli paryżanie. Cieszę się, że fundamentalnie zmieniliśmy myślenie o Sekwanie. Jeszcze gdy byłem dzieckiem, nie przyszłoby mi do głowy, by w nie pływać, ba, nawet do niej podejść. Sekwany od miasta odcinały sznury pędzących samochodów. A teraz Paryż nie stoi już do Sekwany plecami. Doceniliśmy naszą rzekę. Skorzysta na tym Paryż, ale skorzystają też oceany, do których popłynie czystsza woda. To wspaniałe. Kąpiel w Sekwanie przed igrzyskami obiecywał także prezydent Emmanuel Macron. Do tego jednak nie doszło i raczej już nie dojdzie. Zresztą może to i lepiej, bo część przeciwnych prezydentowi Paryżan zapowiadała załatwianie swoich potrzeb fizjologicznych do rzeki w dniu ewentualnej prezydenckiej kąpieli. Ależ ta Francja jest podzielona, chyba bardziej niż my. Całe szczęście, że nad Wisłą nie planuje się na razie żadnych igrzysk olimpijskich, prawda? Pull up a chair and tell me how you've been feeling.